oraz grafiką GeForce GTX 1650 zapłacisz 3799 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier rozmawiał z wojewodami o zagrożeniu koronawirusem. Za kilkanaście minut mają się spotkać z dziennikarzami. Prezydent rozmawia z prezesami TVP i Polskiego Radia. Tematem jest rekompensata dla mediów publicznych. W Szczyrku siódma edycja festiwalu Snowfest. Na festiwalu narciarze, snowboardziści oraz muzyka elektroniczna i hip-hop. Zakończyło się spotkanie premiera z wojewodami poświęcone przygotowaniom na zagrożenie koronawirusem. Za kwadrans ma być spotkanie z dziennikarzami. Łączymy się z Aleksandrem Przoniakiem. Czy wiadomo już, jakie ustalenia zapadły? W tej chwili wiadomo, że tematem rozmów była przede wszystkim kwestia szybkiej i sprawnej informacji w regionach. Wojewodowie mają za zadanie działać w taki sposób, by wszystkie instrukcje odnoszące się do koronawirusa były jak najszybciej przekazywane do odpowiednich instytucji. Chodzi m.in. o regionalne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Premierowi zależało też na tym, by informacje o koronawirusie były rzetelne i sprawdzone. Wcześniej przedstawiciele rządu mówili, że zależy im na współpracy z mediami i przekazywaniu wiarygodnych informacji. Dotychczas w Polsce nie potwierdzono zakażenia koronawirusem. W konferencji prasowej mają wziąć udział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zatem za kilka minut poznamy szczegóły rozmów z wojewodami. A relacjonował Aleksander Przoniak. Polska jest dobrze przygotowana na przypadki pojawienia się koronawirusa, mówił tak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia. Jednocześnie przestrzegał przed podgrzewaniem atmosfery strachu. Zadaniem państwa jest z jednej strony czynić wszystko, żeby ograniczyć skutki tej epidemii, bo jej uniknięcie jest pewnie poza możliwościami, chociaż oczywiście bardzo bym chciał, żeby tak było. Ale z drugiej strony chodzi także i o to, żeby nie doprowadzić bez potrzeby do jakiegoś stanu wielkiego podniecenia społecznego, czy zgoła paniki, bo to też jest bardzo szkodliwe i przynosi wiele negatywnych skutków. Całego wywiadu można wysłuchać na polskieradio24.pl, a rozmowa zostanie ponownie wyemitowana w Polskim Radiu 24 o 12.35. Granice dla obywateli Iranu zamyka Rosja. To dlatego, że w Iranie jest oficjalnie ponad 200 osób zakażonych koronawirusem i 26 ofiar śmiertelnych. Rosja już w styczniu ograniczyła ruch graniczny z Chinami. Moskwa wstrzymała wydawanie wiz obywatelom tego kraju. Podobne działania podjęto w stosunku do Irańczyków oraz obywateli Korei Południowej. Rosyjskie MSZ rekomenduje Rosjanom, aby zrezygnowali z wyjazdów do Włoch i innych krajów, w których stwierdzono przypadki zarażenia koronawirusem. W Moskwie i innych dużych miastach Rosji lokalne władze stosują dodatkowe środki ostrożności. W miejscach publicznych, takich jak lotniska, dworce i stacje metra, prowadzone są wyrywkowe kontrole stanu zdrowia pasażerów ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z krajów podwyższonego ryzyka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A do tej pory w Rosji stwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem. U prezydenta konsultacje dotyczące ustawy abonamentowej. Wczoraj Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz regionalnych ośrodków TVP i Polskiego Radia. Dzisiaj rozmawia z prezes Polskiego Radia Agnieszką Kamińską i prezesem TVP Jackiem Kurskim. Szczegóły zna Sylwia Białek. Na biurku prezydenta leży nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej, która przyznaje mediom publicznym 1 950 000 000 zł w obligacjach Skarbu Państwa. To rekompensata za nieuzyskane środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego z tytułu zwolnienia z opłaty uprawnionych do tego osób. Rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski, powiedział, że prowadzone przez Andrzeja Dudę rozmowy mają charakter konsultacyjny. Rozmawiamy, konsultujemy te rozwiązania, które zostały panu prezydentowi przedstawione. Trwają także konsultacje wśród doradców pana prezydenta, wśród ekspertów zasiadających w Narodowej Radzie Rozwoju. Błażej Spychalski nie chciał zdradzić, ku jakiej decyzji skłania się prezydent. Rekompensacie dla mediów publicznych sprzeciwia się opozycja, wzywa prezydenta do zawetowania nowelizacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Szczyrku rusza siódma edycja Snowfestu, festiwalu, gdzie wystąpią czołowi reprezentanci muzyki elektronicznej i hip-hopowej. Snowboardziści i narciarze będą z kolei wykonywać spektakularne ewolucje. Festiwal jest podzielony na dwie części. Jest to część sportowa i część muzyczna. Część sportowa to są to zawody narciarsko-snowboardowe. W piątek mamy narty, w sobotę snowboard. Publiczność może sobie zarówno zaglądać zawody, jak i uczestniczyć w części kulturalnej, festiwalowej, koncertowej. Zawody odbywają się na zakładkę z koncertami, także można po koncercie sobie przejść na zawody, po zawodach pójść zobaczyć koncert. Gwiazd muzycznych jest około 40. Są dwie sceny duże, jedna główna, druga w namiocie. Gramy od 18 do 6 rano. Opowiadał Adam Rasek, producent festiwalu. Ze Szczyrku będą też nadawane trójkowe audycje. Między innymi popołudniowe Zapraszamy do Trójki i Potrójne Pasmo Przenoszenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu przechodzące w deszcze ze śniegiem i deszcze. Na termometrach przeważnie od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Czy podłoga może wyglądać jak drewniana, a przy tym być wyjątkowo praktyczna? Tak, z panelami Dąb Sedański od Leroy Merlin to możliwe. Klasa ścieralności AC4, grubość 8 mm, czterostronna fuga. Panele podłogowe Dąb Sedański już za 29,97 za metr kwadratowy. Leroy Merlin. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam i zapraszam na spotkanie z osobą, o której ostatnio było troszkę głośno. Dokonała takiego pewnego coming outu. I teraz Państwo się zastanawiają, kto to może być. To jest artystka, to jest znakomita wokalistka, to jest Mika Urbaniak. Dzień dobry, witam Cię, Mika. Witam serdecznie. Bo znamy Cię z Twojej twórczości. Jesteś artystką, która jest obecna na scenie w Polsce od wielu lat. I teraz naraz uzupełniłaś ten obraz, bo powiedziałaś, tak, byłam w psychiatryku, leczę się, mam zdiagnozowaną dwubiegunówkę, mam problemy z alkoholem. Czemu to zrobiłaś? Powiem tak, ja zawsze wiedziałam, że będę o tym rozmawiać, tylko nie wiedziałam kiedy. Jak ja byłam w moich takich najgorszych, trudniejszych, najbardziej czarnych momentach, myślałam sobie, kiedyś będę mogła opowiedzieć o tym i będę mogła komuś pomóc i dawało mi to jakąś wiarę. I akurat teraz nie było to przemyślane, było to spontaniczne. Akurat skończyłam 40, którą celebrowałam przez miesiąc, podróżując z Warszawy do Londynu. Jeszcze miałam 3 imprezy w różnych miejscach i nigdy nie celebrowałam swoich urodzin. Zawsze moje urodziny były, są po święta i nie lubiłam tak naprawdę celebrować swojej urodziny. Stwierdziłam, że w tym roku chciałam celebrować i jakoś tak przemyślałam różne swoje życiowe ważne sprawy. I poczułam, że to był ten moment akurat, gdy dziennikarka do mnie przyszła i powiedziałam, okej, już jest ten czas, już chcę o tym rozmawiać. I tak wyszło, i tak poszło. Bardzo mi się podoba, kiedy powiedziałaś, mówię o swojej chorobie, dlatego że wyobrażam sobie ludzi, którzy mają podobne do mnie problemy, którzy są samotni, często pozostawieni bez jakiegokolwiek wsparcia. I to, że ty chcesz o tym mówić, to jest próba właśnie pokazania im, że można sobie dać radę. Bo nawiążę do tego 40-lecia, do tych urodzin. Jak sobie tak spojrzałaś wstecz, możesz powiedzieć chyba dzisiaj, że jesteś do przodu, że jesteś wygraną. To jest tak, to jest proces. Pierwszy raz w tym roku miałam hipomanię i nie poszłam do szpitala. W każdym roku idę do szpitala, jak mam hipomanię. To jest progres. Ale żeby się nauczyć tą sztukę, żeby żyć właśnie z tą chorobą umiejętnie, bez polegania za bardzo na innych ludzi do takiego stopnia, że się czuję jak obciążeniem, albo że czuję, że nie można sobie radzić w życiu, to wymaga bardzo dużo praktyki i bardzo dużo mądrości, wiedzy. Akurat przeczytałam książkę Złap równowagę, która mi bardzo pomaga w tym i to jest tak jakby początek, tak jak z moimi urodzinami i z mówieniem o tym, wyjściem do właśnie takiego etapu bycia niezależna w tej chorobie, żebym mogła ją tak zrozumieć, poznać, wiedzieć, znać siebie na tyle, że okej, jak już jest jakiś znak, to żebym wiedziała, co robić bez tak jakby polegania, tak jak powiedziałam, na szpital ciągle. Oczywiście jestem pod opieką lekarską i w ogóle... A bierzesz leki cały czas? Tak. Bierzesz. Biorę nawet leki. Wtedy, kiedy jesteś w hipomanii? Jako osoba dwubiegunowa nie trzeba brać leki koniecznie, ale w większość przypadkach to jest konieczne. W większość przypadkach. Ja biorę leki od chyba 6 lat, coś takiego. Codziennie biorę leki. Ale miałam zmienione moje leczenie wiele razy i 3 lata temu właśnie poznałam lekarza, który ustabilizował powoli moje leczenie najbardziej. I tak jak w tej książce jest napisane, bardzo ważne jest świadomość siebie, terapia, chodzę na terapię już od wiele lat i ruch, którego nie wykonuję regularnie jeszcze, to jeszcze rzucenie, palenie, zdrowa dieta, jeszcze ta część, która jest bardzo ważna, jeszcze nie udoskonałam, mój polski, ale, ale pracuję na tym i parę osób już po tym wywiadzie napisali do mnie, że dziękują mi, że mówiłam o tym, że mówię o tym i to bardzo mnie cieszy. Myślę, że przede wszystkim ważne jest to, żeby ludzie się nie bali osób, którzy mają choroby psychiczne i żeby osoby chorzy nie bali się mówić o tym. Ja sama przeżyłam przez wiele lat, nie tylko w Polsce, w różnych krajach wstyd mówienie o swój bipolar, bo jest kojarzone są choroby psychiczne różnymi sposobami. Ja nawet kojarzyłam bardziej osobę psychiczną w pewien sposób. Ja się na tym łapałam i to było niesamowite, że ja mogłam złapać moje tak jakby, jak się mówi, moją hipokryzję wobec moje poglądy wobec ludzi psychicznie tak jakby chorych. Lata temu. Tak, rozumiem. Że taki pierwszy odruch miałam, nawet jak osoba chora psychiczna. Problem polega na tym, że mamy różnego rodzaju stereotypy wobec psychicznie chorych. Najchętniej wielu z nas zamknęłoby ich w szpitalach psychiatrycznych i problem niby byłby rozwiązany. Tymczasem to są ludzie, jest ich bardzo, ale to bardzo wiele na świecie, zasługują na to, żebyśmy ich spróbowali chociażby zrozumieć. Oczywiście. Żebyśmy dali im możliwość funkcjonowania. Jest terapia, są nowoczesne leki, można wiele zrobić. Ty sama łapałaś się czasami na tym, że takie stereotypy w tobie były, prawda? Że traktowałaś psychicznie chorych jako jakieś dziwadła. Tak, powiedzmy, że inne diagnozy albo trudniejsze diagnozy, a niebo, a ja mam dwubiegunowość, nie mam schizofrenii, nie mam urojenia, to jest dopiero. I ja się łapałam na tym i dopiero jak poznałam tych ludzi i byłam w szpitalach wiele razy i zaprzyjaźniałam się z tymi ludźmi, to moje odczucia tak jakby też były zmienione, ale bardzo jest ważne to, co w moich przemyśleniach o tym wszystkim przez te lata. Co jest najważniejsze? Każdy człowiek na tym świecie jest chory. Wow, ja też? Przepraszam, ale tak. Moja tak jakby teoria, sposób myślenia o tym wszystkim jest taki. Wszyscy jesteśmy chorzy. Każdy. Nie ma tutaj jednej osoby, który nie przeżył traumy. Chociażby bycie urodzonym. Bycie urodzonym jest rodzaj traumy. Nawet jak się ma idealne dzieciństwo. Jednym jest łatwiej, chociaż twierdzi, tak, że wszyscy są chorzy. A inni mają te symptomy na tyle nasilone, że dokładnie nie tak są w stanie normalnie funkcjonować. Dokładnie tak. I jakby każdego człowieka, okej, nie jestem psychiatrą, nie jestem psychologiem, ale jak się żyje w tym świecie jako osoba chora, to trzeba siebie analizować poprzez nauki swojej choroby i siebie. Zaczynasz innych ludzi inaczej widzieć. Taka jest terapia. Na tym polega terapia. Nawet powiedziałaś takie piękne zdanie, że spotkałaś w szpitalach psychiatrycznych pięknych ludzi, których na ogół w życiu nie spotykałaś. Znacznie bardziej wartościowych. Wiele osób, które mają choroby psychiczne, mają poczucie odrzucenia, nie są zrozumieni, nie dostają miłości, są odrzuceni od rodziny bardzo często. Spotkałam naprawdę niesamowitych pacjentów, osób, którzy byli bardzo oddani, kochani, tak jak ja mogę powiedzieć o sobie. Czy cieszą się chwilą, cieszą się, że mogą tego dnia przeżyć. Są osoby, które jak mają jeden dzień bez urojeń jakich, to skakają ze szczęścia, po prostu wartości są inne. Cieszą się każdym dniem przeżytym, kiedy nie mają urojeń, kiedy nie mają depresji silnej. Tak, życie jest takie, nie wiem dokładnie jak to określić, ale życie jest głębsze i bardziej doceniane przez osób, ja tak uważam, którzy mają takie problemy. Jak się doświadcza takie bardzo mocne trudności, to priorytety są inne. Inne priorytety, jasne. Nie myślę o tym, żeby zarobić dużo kasy i chodźmy tutaj coś tam, whatever. Nie. I wejść w wyścig szczurów. Mika, ale nie możemy pozwolić na to, by nasze spotkanie zdominowała twoja choroba psychiczna. Pewnie o tym jeszcze pogadamy. Może na koniec, zanim przedstawisz się wokalnie naszym słuchaczom, którzy cię znają zresztą z Trójki dobrze, powiedz jeszcze dwa słowa, na czym polega dwubiegunówka, bo to jest taki roller coaster, prawda? Tak. Jest moment, kiedy jesteś w totalnym dole i jest to depresja i nie chce ci się żyć. I jest moment, kiedy jesteś w hiperaktywności. Możesz robić, śpisz 2 godziny na dobę i jesteś fantastycznie się czujesz. Czy to tak jest? To jest jak narkotyk. Depresja, większość ludzi wiedzą, co to jest depresja, tak? To jest bardziej znane. Nie chce się wyjść z łóżka, nie chcesz nic robić, jesteś smutny, nie masz energii, whatever. Hipomania to jest jak bycie na ecstasy, kokainie, marijuana, nie wiem, z 9 różnych narkotyków na raz. To jest z jednych najpiękniejszych, najbardziej niesamowitych stanów, które ja kiedykolwiek przeżyłam, a lata temu eksperymentowałam z różnymi narkotykami. Tym razem chciałam być, o Jezu, prezydentem, co się działo w ogóle, anioły wszędzie, to było coś pięknego i to jest trudne. Trudny jest ten moment, kiedy hipomania się przemienia na manię, bo jest taka granica, kiedy hipomania, którą można kontrolować i zużyć nawet jako artysta na swoją kreatywność, dlatego też jak mówię choroba psychiczna, to wydaje mi się, że to jest takie określenie takie trochę mocne, w sensie takim, że to jest też mój dar, bo w hipomanii piszę niesamowite utwory, jestem bardziej kreatywna, widzę tak jakby świat trochę inaczej, tylko jak się idzie za daleko i dlatego trzeba znać siebie i chorobę i mieć opiekę lekarską. Żeby się zatrzymać. Bo potem można tak nie spać, że można sobie krzywdę zrobić, wydać dużo pieniędzy. To też wiesz, co się dzieje z twoim mózgiem w okresie hipomanii? On pracuje na takich obrotach, że w jakimś momencie twój organizm musi za to zapłacić. Tak. I dlatego jest straszny zjazd w dół. I może na tym na razie tę część zakończmy, bo naprawdę zależy mi na tym, żebyś zaśpiewała wreszcie, bo wszyscy wiemy, jaki masz talent. Wybieramy na początek, taką wizytówką twoją jest utwór In My Dreams. Kiedy to powstało? To powstało w 2009 roku. Ja napisałam z moją siostrą tekst do tego. I Troy Miller, producent tej płyty, napisał melodię. Posłuchajmy zatem In My Dreams i Mika Urbaniak. At him, but I felt his light right from the start. When the boy walked, he always walked alone. Not the schoolyard or classroom. No one was ever home. eternally. Trójce, w godzinie prawdy Mika Urbaniak. Prawdziwe twoje imię to jest Michel. Michel. Które dał ci pewnie ojciec, bo Michał Urbaniak i Urszula Dudziak, twoi rodzice, Nowy Jork, tam przyszłaś na świat. W styczniu 1980 roku. Tak jest. Tutaj u nas był trudny czas, już się zbliżał, wiesz, lata 80, a ty sobie tam w tym Nowym Jorku byłaś obywatelem świata. Właśnie, powiedz mi, Mika, ty się czujesz Polką, Europejką, obywatelką świata? Who are you? Who am I? Okay. Jestem szamanką i przemawia przeze mnie wiele różnych postaci z różnych wieków, z 3000 lat temu. Ale czuję się jak Polką, czuję się jak Amerykanką, jak Nowojorczyka z korzeniami polskimi. To jest kombinacja. Mm-hmm. To jest tak, jak jest pies rasowy i jest pies mieszaniec. I nie mogę wybrać, ale jestem bardzo światowa, tak jakby mieszkałam na Martynice, lubię podróżować, chciałabym pojechać do Barbados, tam mieć dom i wracać tu, jechać do Nowego Jorku, tak jakby czuję się obywatelem świata. Moi rodzice też tak często określają to i tak się czuję, mhm. że... Ty miałeś łatwe dzieciństwo, czy nie za bardzo? Nie. Też tak myślę, co? Rodzice byli bardzo zapracowani. Byli zapracowani, mieli swoje problemy, było chaotycznie, powiem, że trochę byłaś było samotnym tak... samotnym dzieckiem? Tak, ale ja w ogóle byłam samotna. Ja w ogóle byłam taka, że nie miałam przyjaciół. Lubiłam, no ale masz siostrę. Tak, ale moja siostra była taka, że ona lubiła być w centrum uwagi i tak jakby wszyscy się kręciły wokół niej. I ja byłam taka satelitka wokół niej, ale też obok w swoim świecie. Ale mój świat tak naprawdę, ja byłam z muzyką. Ja byłam cały czas w tym świecie. I jak rodzice byli zajęci, jak mama wyjechała, jak mój ojciec był zajęty, jak wyprowadził się z domu, to Nowy Jork miał ogromny wpływ na nas. I trochę było tak, że jak moi rodzice nie mogli nas zaopiekować się nami tak, jakby mogli, jakby sytuacja była inna, to Nowy Jork nas wychował. Ja tak czuję, że muzyka mnie wychowała. Tak jakby wszystko, co ja wiem o życiu, oczywiście to... Rodzice dużo mnie nauczyli też, ale muzyka jest dla mnie wszystko. Muzyka, o pierwszy raz jak słyszałam muzykę, nie pamiętam kiedy miałam lat, ale wszystko co Lauryn Hill, Tribe Called Quest, Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Madonna, wszyscy, tam są życiowe mądrości. Od każdej, od popowej piosence do bardziej duchowej, hip-hopowej utworze, do klasycznych utworów, jak grałam na pianinie przecież. Dobra, za chwilę posłuchamy twojej inspiracji muzycznej, tylko powiedz mi jeszcze, Nowy Jork, różnorodność, taki tygiel, nigdy nie zasypiające miasto i ty samotna dziewczyna, która szuka dla siebie miejsca. Jak się poruszałaś w tym Nowym Jorku? Czy miałaś przyjaciół? Jak było w szkole? To było tak. W szkole akurat nie było najlepiej. Bullied, zapomniałam to słowo, to jest jak dzieci się z siebie śmieją. Ja nie robię siebie ofiarą mówiąc o tym, ale taki jest fakt. My byliśmy z Polski. Dzieci nie wiedzą, są jacy są i my byliśmy tacy trochę no, inni. No ale w Nowym Jorku prawie każdy śmiali. Jest inny. Ale Mika. Mimo tego... Śmieli się z was jako z Polish kids? Mimo tego, to jest smutne, ale tak jest. I miałam jedną przyjaciółkę, ale potem wyjechała i ja byłam, tak jak powiedziałam, byłam w swoim świecie. Grałam na pianinie, jeździłam na rolkach, słuchałam muzyki, trochę spędzałam czas z przyjaciółmi mojej siostry, ale głównie się tak skupiali na nią. A ktoś cię kontrolował? To znaczy, to było tak, my nie słuchaliśmy mojej mamie, ani jak mój ojciec się wyprowadził, mój ojczym się wprowadził w 91 roku, ale on był taki bardzo łagodny i też w sumie jego nie słuchaliśmy. Było bardzo trudno. My łaziliśmy po nocach, po parku Central Park, piliśmy, paliliśmy i było bardzo trudno do nas dotrzeć. Moja mama była łagodna i ona panikowała i ona się martwiała. Ojczym był, tak jak powiedziałam, taki delikatny, bardzo... Było bardzo trudno nas zdyscyplinować. My byliśmy problem children, tak jakby nazwane. W Polsce się mówi hulaj dusza piekła nie ma. Hulaj dusza piekła nie ma. Ale było na tyle okej, że nic nam się nie stało. Mimo wszystko myślę, że no, jakaś tam kontrola, you know, I mean... Wtedy nie były telefony komórkowe, ale... No tak, ale generalnie nie wiedziała, nie moja mama wiedziała, nie wiedziała, co, jak z nas dyscyplinować. Tak. Ale nie wiedziała. Byłaś nastolatką, która się stoczyła w dragi, w alkohol wtedy, w jakąś patologię. Nie. Umiałaś poruszać się jednak... Nie, no, my piliśmy. Ja zaczęłam pić, jak miałam 14 lat. I wtedy jakieś tam narkotyki były, ale głównie alkohol. Głównie alkohol. To jakaś tam patologia, tak, ale... No. I co robiła mama, jak widziała cię, że wracasz do domu pijana? Wiesz co, ja tylko mam jedną mam... Wspomnienie. Jedne tylko wspomnienie. Jak widzę mamę, jak wracam do domu i ona płacze. I tylko to pamiętam. Nie pamiętam nic innego. Nie pamiętam w ogóle żadnych rozmów o tym, nic. Nie pamiętam. Ale ja mam dziwną pamięć w ogóle. Nie wiem. I pamiętam, jak ojciec kiedyś przyjechał, jak Kasia miała problemy. Ale no po prostu byliśmy zagubione dziewczynki. Młode, które i brakowało nam dyscypliny. Mój ojciec próbował, nie umiał, nikt nie umiał z nami się po prostu, nie chodziliśmy na terapię. Teraz, po tylu latach bycia na terapii, wiem, że powinniśmy wtedy cała rodzina pójść na terapię, nawet osobno, bo tak, rozwód, problem alkoholowy mojego ojca, nowy mąż mojej mamy. Przecież z jednych tych rzeczy jest bardzo dużo dla dziecka. Ale moi rodzice, to jest też inna generacja, ale jest okej, okay, przeżyliśmy. Ja i Kasia jesteśmy bardzo silne osobowości. Kasia też ma. No po takim dzieciństwie, dziewczyno, to nie można nie być silnym, bo rzeczywiście miałyście przede wszystkim ciężkie, trudne czasy jako młode dziewczyny. Ale mogę powiedzieć, że mimo tego, że nie było tego domu takiego poukładanego, ten świat magii nowojorskiej i muzycznej i wyobraźni. Ja myślę, że to bardzo dużo nam rozwinęło skrzydeł i rozwinęło nasze możliwości artystyczne mimo wszystko. Mimo tego, że to było trochę niebezpieczne w naszym wieku i w ogóle, ale po prostu jak myślę o tym, to jest jakiś film chodząc po Central Park z poetami i pisząc jakieś poezje. A ja po prostu nie wyobrażam sobie innego dzieciństwa. Że nie zamieniłabyś dzisiaj nie zamieniłabym, tego na inne. Bo nie znałabym tych ludzi, nie miałabym Jasne. Tych opowiedzi. Właśnie piszę moją książkę i jakbyśmy wszyscy byli poukładani i w domu siedzieli przy stole codziennie i opowiadali, czy zrobiliśmy lekcję, czy nie, to moje życie by no nudne tak. było. Czyli dzieciństwo trudne, ale nie zamieniłaby się na żadne inne. No z takimi genami, jakie wy z Kasią odziedziczyłyście po rodzicach, to tylko jej można powiedzieć, świat należy do was, utalentowanych młodych dziewcząt. Dobrze, że nic złego się wtedy nie stało. To zrób sobie teraz i nam przyjemność i przywołaj taki utwór muzyczny, który ci się kojarzy z tamtym czasem, tego właśnie Nowego Jorku, tego nocnego życia, tej imprezy nieustającej. To będzie rap, prawda? Tribe Called Quest? Tak. I to jest raper, który był dla ciebie inspiracją. Tribe Called Quest to jest pierwszy hip-hopowy zespół, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i otworzył moje inspiracje i otworzył moje uszy na świat hip-hop. Posłuchajmy.

pytając o tym, czy ktoś wie, kto to jest i w ogóle. I tak mi się tam spodobało, że zostałam. Miałam tam być miesiąc. A byłaś rok. I zostałam. To nie, raczej chyba nie ucieczka. Bardziej tak, że po prostu bardzo polubiłam tę Martynikę i stwierdziłam, skoro nie wiem do końca, co ja chcę z tymi studiami robić, to zostanę sobie i zostałam. I bardzo podszkoliłam swój francuski. Poznałam nową kulturę, poznałam nowych ludzi. Tam było pięknie. Tam było naprawdę... Chciałabym właśnie spędzać dużo czasu w takim miejscu. Tak. A choroba ci tam dawała się we znaki, czy nie? W ogóle. A widzisz? W ogóle. Akurat w ogóle nie miałam tam żadne symptomy. Choroba jest też przewlekła, jak się ją nie leczy, to ona się pogarsza. To jak miałam 19 lat, to oczywiście depresje wyglądały tak, że przez 2 tygodnie czułam się trochę gorzej. Jak nie bierze się leki przez lata i się nie dba o to, to kończy się właśnie w szpitalu i 6 miesięcy próby samobójcze, whatever. I to wtedy takie pierwszy był taki lajcik, ale myślę, że oczywiście taka pogoda sprzyja. I oczywiście taki rodzaj życia bardzo sprzyja. To jest bardzo dla mnie zdrowe. Mhm. I nawet się zastanawiałam na tym, żeby mieszkać na stałe. Zawsze tutaj będę, zawsze będę pracować tu, będę pracować w Londynie, będę pracować w Nowym Jorku, ale... i podróżować, ale chciałabym mieć dom. Taki swój resecik. Domek. Ale mam teraz, jak się mówi, fiksję? Nie fiksję. Nie fiksję. Mam taką wizję. Wizję, nie. Fiksuję się. A fiksujesz się? Ma Barbados. A. Bo Rihanna, ja bardzo lubię Rihanna. Ja bardzo lubię popowej muzyki w ogóle. To, mój świat jest bardzo popowy. I chciałabym tam pojechać i za jakiś czas i mieć tam domek. I jechać tam co jakiś czas, jak coś mnie zdenerwuje albo potrzebuję przerwy od wszystkiego, żeby pojechać tam i polatać po plaży. I odbudować swoją psychikę. Masz rację. Tak. Dobrze, że takie miejsce gdzieś nawet w twojej głowie istnieje. No i co, wracasz z tej Martyniki i dalej trzeba coś ze sobą zrobić, nie? Życie płynie. Tak, no akurat... A wiesz, że już chcesz tworzyć. Troszkę cię ciągnie do biznesu, do show biznesu, nie? No tak, no na Martynice śpiewałam cały czas, pisałam utwory, chodziłam na takie drum circles, grałam na bębnach. Wróciłam, to znaczy pojechałam do Polski, do moich rodziców, mieszkałam z mamą wtedy i zaczęłam tutaj trochę muzykować. I właśnie wtedy to zaczęło się te czasy smolikowe, byłam bardzo mile przyjęta, poznałam różnych muzyków fajnych. Jak było z polskim twoim, powiedz, bo to często ludzi interesuje, bo ty masz akcent amerykański, tak, wiesz o tym. Wiem. Ale ty od dzieciństwa mówiłaś po polsku? Tak, mówiliśmy... W domu? W domu, tak. I zaczęłam tutaj z różnymi artystami współpracować i weszłam w to. Jak się poczułaś w kraju swoich rodziców? Poczułam się bardzo mile przyjęta, poczułam się specjalna, ludzie byli ciekawi mną przez moich rodziców i to było niesamowite, bo zawsze jak bycie taką osobą obok, że i nagle ktoś tak wszyscy, ty jesteś córką tych, a co tam Nowy Jork i tak, dla mnie to było bardzo, bardzo fajne. Też były trudności, nie ukrywam. Pewne rzeczy, tak jakby, które mi do dziś trochę brakują w Polsce, tęskniłam za tym po jakimś czasie i przede wszystkim to jest ta różnorodność i to się zmienia oczywiście w Polsce od dawnego czasu. Ale... Chodzi ci o wielokulturowość, o taką sytuację, kiedy widzisz na ulicy ludzi z różnych nacji, dokładnie, o różnym kolorze skóry, kiedy możesz wejść do knajpy z każdego zakątku świata. Warszawa się powoli robi takim miastem. Dokładnie i myślę, że to jest bardzo dobre dla Polski. Ale tak jak powiedziałam, czułam się bardzo mile przyjęta i czułam taką, nie wiem, taką przytulność i że coś takiego jest prostszejszego w Warszawie niż w Nowym Jorku. I że jednak że jest, życie jest prostsze. Ja to tak odebrałam. Nowy Jork jest skomplikowany, wielki, czasem jest niesamowity, ale też bywa przetłaczający, a Warszawa... Mimo tego, że ma swoje złe strony i bywa też te długie zimy, może być takie depresyjne trochę, to taka jakaś, nie wiem, przytulność poczułam. I mi się to podobało, jak tu przyjechałam. I zaczęłaś tworzyć, to ważne, prawda? Powstawały twoje nowe projekty, dużo pracowałaś ze Smolikiem, robiłaś tak, własne rzeczy. Zdałaś się poznać w Polsce jako artystka, na tym ci zależało. Nie zastanawiałam się nad tym. To było, zawsze robiłam muzykę, i to było takie naturalne. I jakoś tak, No. Teraz zagramy taki kawałek Follow Me. Powiedz o tym utworze. Chciałaś to zagrać. Yeah, Follow You to jest utwór... Follow You czy Follow Me? Follow You. Jednak za tobą follow pójdę. You. Follow You to jest utwór napisany przez Victor Davies. O, bardzo zawsze podziwiałam jego umiejętności pisania utworów i dużo się o niego uczę i nauczyłam. I właśnie to jest w stylu takim standardem jazzowym lata 50. Bardzo takie Frank Sinatra style i kocham. Dobra, czyli posłuchajmy. To jest Follow You, Mika Urbaniak i Victor Davies. High in the sky with no wings for me to fly, I will follow you. Sky with no wings for me to fly, I will follow you. Or deep in the sea with no air for me to breathe, I will follow you. How could I know that this thing that we call love would be so impossible? And there from the start, well, I knew in my heart we were in love. 'Cause the first time that I saw you, I got this same old feeling, and now I need to follow. Him, I will follow you. Ba ba ba da, shoo da, shoo do. I will follow you. How could I know that this thing that we call love would be so impossible? From the start, well, I knew in my heart we were in love. 'Cause the first time that I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow you. On the sun-bleached desert sand, like a nomad desert man, I will follow you. In the mountains of Nepal, when the winter snowflakes fall, I will follow you. To Pluto, Venus, Mars, or any other stars, I will follow you. I will follow till the end. I am in love. 'Cause the first time that I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow. Forget about tomorrow, I need to follow you. Do to był utwór Follow You, Mika Urbaniak. Dzisiaj w radiowej Trójce, w Godzinie Prawdy, opowiada swoją bardzo, jak państwo słyszą, zakręconą historię. Te zakręty w twoim życiu umiałaś jednak jakoś pokonać. Były sytuacje, w których byłaś bardzo mocno pogubiona. Nawet kiedy żeśmy tu wchodzili do studia, powiedziałaś mi, 9 razy w życiu to ja byłam tak naprawdę już prawie po drugiej stronie. Gdzie ja jestem na mojej drodze życiowej? Powiedziałabym, że na pewno w najlepszym miejscu kiedykolwiek byłam. Zaczynam siebie poznawać w innym sposób. Lubisz siebie? Lubię. Do pewnego stopnia. Lubię, zaczynam bardziej lubić. To jest bardzo ważne. To jest wszyscy o tym mówimy w psychologii, samoakceptację i miłość wobec siebie. Tak. To na pewno, ale jeszcze odnajduję siebie, jeszcze poznaję siebie tak naprawdę, ale jestem na początek tego najlepszego etapu. Demony nigdy nie znikają, tylko maleją. I moja teoria jest taka, że jako artysta trzeba zostawić troszeczkę tego diabła w sobie, bo on jest potrzebny, ale do takiego stopnia, że ty kontrolujesz, kiedy on wychodzi, kiedy nie. I w muzyce, i w sztuce, i w ogóle. A nie, żeby on cię zjadał i żeby cię zjadał i zabił. Bo tak też można. Demony, ja jako duchowa osoba, uważam, są po coś też. I mój demon, który uważam, jest mi potrzebny. Bo czasem on wychodzi, jak ja muszę rapować, jak jakaś, nie wiem, właśnie te różne szamańskie rzeczy, które są. Tylko trzeba ich opanować. Ja wierzę w to wyczyścić. Jak masz, nie wiem, ja w to wierzę, że człowiek nabiera różne energie te demońskie. I jak masz wiele tych demonów, ja pozbyłam się prawie wszystkich tych demonów, ale jeden jeszcze jest mi potrzebny. I jego troszkę kontrolujesz. To jest ważne, to co tak. mówisz, prawda? Ja że wywołuję zdajesz go. Sobie sprawę z tej tak. ciemnej mocy, która w tobie jest, ale masz ją ja pod kontrolą. Ja wywołuję go wtedy, kiedy ja chcesz. Go potrzebuję. Aczkolwiek to jest czasami balansowanie na linie, bo sama wiesz, że to się może wymknąć spod kontroli. Ale rozumiem cię. Ale powiedz mi, ty jesteś osobą wierzącą? Ty tak. się odnosisz do jakiegoś bytu nad nami? Oczywiście, ja wierzę na 100 milion procent. Jestem pewna, że jesteśmy tutaj osoby duchowe, że jest energia, że są, ja uważam, że są anioły, są diabły, są różne energie. Wierzę w to, że pojęcie Boga to jest dłuższa rozmowa i to jest rozkomplikowane. I pojęcie Boga w katolizmie są jeszcze tak jakby oczywiście różnica pomiędzy duchowość i religię. I jestem katoliczka, ale moja wiara jest troszkę nieksiążkowa, bym powiedziała. Wierzę, że Jezus był, wierzę, że Jezus jest, że można go wywoływać jako energia. Wszystkie te postaci, wierzę, że oni byli i są. Ale myślę, że jest trochę to bardziej skomplikowane. Rozumiem. I że to bardziej przestronne. Ale rozumiem, mówisz o duchowości. Tak, anioły są. Dobrze. One są! Cały czas, wszędzie! A powiedz mi, jak patrzysz na swoją artystyczną przyszłość? Jak ją widzisz? Czy marzeniem takiej wokalistki jak ty jest na przykład mieć taki utwór jak Mama ma papaje, która jest natychmiast kojarzona, Ula Dudziak papaja, światowy utwór, światowy przebój. Chciałabyś mieć światową piosenkę? Powiem tak, jak odnajduję siebie, odnajduję definicję moich celów i marzeń. Były takie okresy w moim życiu, kiedy bardzo mocno pragnęłam sukces, ale tak, że aż w ogóle zaciśnij zęby i albo sukces, albo śmierć. I potem tak się zastanawiałam nad tym, o co tu chodzi. I stwierdziłam, że to nie jest moje, to właśnie jest ich, to jest moich rodziców. W sensie ten taki mocny napęd do sukces nie należy do mnie. To jest ich marzenie, dla ich i też dla siebie. Z całym szacunkiem do was, guys, ale dla mnie sukces, definicja sukcesu jest inna. Jaka? Moja definicja jest taka, chciałabym, żeby moja muzyka była kompletnie moja, żebym przekazywała z całego serca, żeby to, co ja mówię, było wartościowe i żeby wpłynęło na ludzi. Mały dom na Barbados Shore, ale nie wyobrażam sobie jakieś, wiesz, nie wiem, biżuterię, kasa czy takie rzeczy. Wyobrażam sobie po prostu morze osób i że jesteśmy razem i że ta energia i się leczymy i że się wszyscy kochamy się nawzajem i płaczemy nawzajem i robimy wspólną terapię. I jak mam zaśpiewać dla 10 osób do końca życia, może tak być. Będę szczęśliwa. Nie potrzebuję dużo do szczęścia. Ale gdzieś tam kusi mnie ta myśl, że jest pełno osób na jakimś stadium i wszyscy śpiewamy razem. I nie chodzi o mnie, nie chodzi o mnie, chodzi o nas, jako społeczność, jako bycie razem. You know? I to mnie... To jest twój sukces. Tak. Coś takiego. Fajnie, bardzo ładnie o tym powiedziałaś. To tak na koniec wróćmy do tej pierwszej myśli. Kiedy zaczęliśmy rozmowę, podkreśliłem, że ujawniłaś te swoje demony, powiedziałaś o swojej chorobie, o alkoholizmie, bo chcesz pomóc innym ludziom. Jakbyś teraz na koniec zobaczyła taką słuchającą nas dziewczynę gdzieś w małym miasteczku, która tak sobie myśli, że nic jej dobrego w życiu nie czeka, że nie potrafi sobie poradzić ze swoją psychiką, że ma poczucie, że jest wykluczona, że nie ma nikogo wokół siebie. Umiałabyś jej coś powiedzieć teraz na koniec? Absolutnie. No to zrób. Przede wszystkim nie jesteś sama i napisz do mnie na Facebook, pogadam z tobą. pisz pamiętnik i rozmawiaj z ludźmi i napisz do mnie, ja bardzo chętnie. To są te dziewczyny, które ja bym zgarnęła wszystkie do mnie i bym wszystkie trzymała cały czas. I może powiedz jej, słuchaj muzyki. Słuchaj muzyki. Mądrej. Prawda? Mądrej. No dobrze, to w takim razie na koniec dziękując ci za tą... Mów przede wszystkim. Nie trzymaj to w sobie. To jest ważne. Wypuść to z siebie. Tak. Porozmawiaj z kimś. Znajdź kogoś, komu będziesz mogła o tym opowiedzieć. Tak, zawsze tak. Są tacy ludzie. Tak, tak. Super. Mika, Michelle. To wobec tego na koniec utwór z tej nowej płyty. Pracujesz 3 lata nad płytą, która powinna niebawem się ukazać. To jest Devil's Kiss. Tak. Pocałunek diabła. Tak. Co to jest? Trzeba posłuchać, żeby się dowiedzieć. Dobra. Dziękuję ci bardzo. To nie była łatwa dla mnie rozmowa, bo jak się z tobą rozmawia, to trzeba być bardzo czujnym, bo ty jesteś takim troszkę diabełkiem. Ja w tobie to wyczuwam. Jak ale to powiedziałaś. W rozmowie? No, ja cię czuję, że ty masz taką energię bardzo różną, no ale to tak trochę jest w tobie. Że tam się miesza ten anioł z tym diabełkiem. Natomiast myślę, że powiedziałaś podczas tej rozmowy kilka bardzo fajnych, mądrych rzeczy. Okay. I za to ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Powodzenia, Mika, i oby ci się udało czasem mieć ten stadion, te 100 tysięcy ludzi i śpiewać razem, bo jesteście ze sobą. Tak jest, super. Dzięki. Devil's Kiss na koniec z nowego projektu Miki Urbaniak, która była dzisiaj gościem Godziny Prawdy. What did I miss? Seems somehow I've been cursed by the devils. It was grieving in my head spinning. The plan from the very beginning was to be winning. So then I found my way out of the rest. Step by step out of the storm in my angels caress. On a slippery slope, I can't cope. It seems God is laughing at me. I'm the butt of his jokes. These characters, it turns out, are all bandits. I can't stand it, but somehow we gotta handle it. I call it the wild, wild east. They prey like vultures on what they think are naive artistes. But I grew up in the streets of New York City. I know what dirty, grimy scum look like. And it ain't pretty. Thieves with their card tricks scamming tourists for their extra change. Everyone's making up their story. It's all part of the game. Can we not ever be ourselves anymore? What a damn shame. Just to swindle, to score. We never really know who anyone is. And can never trust what they say. That's just the way it is. Not only in the biz. Gotta find one way in this mess. I didn't think I'd be here, but I'll consider it another test. Was grieving in my head spinning. The plan from the very beginning was to be winning. So how did I get to this? What did I miss? Seems somehow I've been cursed by the devil's kid. Was grieving in my head spinning. The plan from the very beginning was to be winning. So then I found my way out of the rest. Step by step out of the storm in my angels. I'm building armor nice and strong. No bully can break through it. With no time words I take my shot. As more come I start brewing. My concussion gets them running. From my world of whimsy. Everything they've got to say. Just so goddamn flimsy. From big company conglomerates, we're like a factory. Each artist is just like a product. On the conveyor belt with robot hands, they try to put me together. They have their sneaky plans. Where they say that, forget about your music splendor. You're ours to formulate in a little blender. To put a price tag on and turn into legal tender. I don't think so, I'd rather be an offender. But first a mix with a little bit of soul-destroying juice. And a tad of selling out. You can't tell me what music to make. I just prefer to simply get out. You're ours to do what we like and wish as we please. Get on your knees. I don't think so. I'm out of here. Give me my fees so I can listen to the wind and chill out amongst the lovely trees. Was grieving in my head spinning. The plan from the very beginning was to be winning. So how did I get to this? What did I miss? Seems somehow I've been cursed by the devil's kid. Was grieving in my head spinning. The plan from the very beginning was to be winning. So then I found my way out of the rest. Step by step out of the storm in my angels to rest. Building armor nice and strong. No bully can break through it. With no time words I take my shot. As more come I start brewing. My concoction gets them running from our world of whimsy. Everything they've got to say is just so goddamn flimsy. Was grieving in my head spinning. The plan from the very beginning.